tena kwenye chaneli yao. Leo nakuletea habari kuhusu fundi wa maneno, fundi wa sauti, mtaalamu marhumu Hemedi Maneti Ulaya kutoka Vijana Jazz. Nitaanza na kionjo kidogo. Muziki ya awamu ya pili, Maria, inavyolalamika juu yako. Sina la Maria, wala sitamani kula Maria. Kama nasafiri Tanga, Moshi, Arusha, Sumbawanga, na kufikiria we Maria, sijapenda namna itoka kuzaliwa, wala sitopenda mpaka siku ya kufa. Ha ha ha. Maria, adios. Hiko kilikuwa kipande cha mwanzo cha wimbo wa Mary Maria, ulitungwa na kuimbwa na Maneti na Hemedi Maneti Ulaya akiwa na bendi Vijana Jazz, Pamba Moto awamu ya pili, na kurekodiwa Radio Tanzania mnamo mwaka 1985. Wimbo huo ulitumika pia katika kutangaza kifo chake. Wimbo huo uliteka hisia za wapenzi wengi wa muziki wa dansi nchini na nchi jirani. Kipande hicho pia kilitumika kutangaza kifo chake mwanamuziki huyo siku ya Mei 31, 1990. Ilikuwa katika kipindi cha majira cha Radio Tanzania Dar es Salaam RTD, baada ya kishirio cha kipindi hicho, baada ya kuisha kwa kipindi hicho kupigwa hafla, kipande cha wimbo wa Mary Maria kapigwa na kuwafanya wasikilizaji kupigwa na butwaa, kwa kuwa haikuwa desturi ya kipindi hicho kupiga nyimbo. Ndipo iliposikika sauti iliyojaa majonzi ya mtangazaji wa RTD wakati huo, Idi Rashid Mchata, alitangaza kifo cha mwimbaji huyo. Mchata alisema, mwimbaji wa wimbo huo Hemedi Maneti amefariki leo dunia saa 11 jioni katika hospitali ya Mwananyamala jijini Dar es Salaam. Kwa wakati huo wengi hawakuamini. Sauti ya Mchata ilizua vilio kila pande ya nchi, huku baadhi ya wapenzi wa wanamuziki huyo wakiwa hawaamini kicho walichokisikia. Baadhi yao asubuhi ya siku ya pili ya yani Juni mosi 1990 wakaandamana kwenda nyumbani kwa Maneti, mtaa wa Kiyungi, Magomeni, jijini Dar es Salaam. Walipofika hapo hawakuwa na dalili ya kuwepo kwa msiba. Walipouliza wakaambiwa msiba ulikuwa kwa ndugu yake Maneti, aliyekuwa kiongozi wa klabu ya Simba Salon Fire Kinondoni Mkwajuni. Walipofika huko walipokelewa kwa vilio. Hapo ndipo waliposadiki kwamba Maneti kweli alikuwa amewatoka. Mama, ninateseka animezama kwenye dimbwi ola mapenzi, animezama kwenye dimbwi ola mapenzi. Tazame, Maneti alikuwa nani? Maneti alikuwa mwanamuziki mkubwa katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, kutokana na utunzi wake na uimbaji wake uliokuwa mahiri na wa kipekee kabisa. Aliathirika kiuimbaji kwa kufuata nyayo za Juma Kiraza aliyekuwa naye katika bendi za Cuban Marimba na Tike Lumpopo, kiasi kwamba kuna baadhi ya watu walidhani Maneti alikuwa mwenyeji wa mkoa wa Morogoro. Mwimbaji huyo alibadilika kutokana na nyakati na alianza kwa kuimba sauti ya kwanza, na wapenzi wakampachika jina la Chiriku kutokana na kuimudu vyema sauti hiyo. Pia alifahamika kwa jina la Simba Mwenda Pole, ambalo lilikuwa maarufu sana kwa wapenzi wa muziki wa Kenya, ambako mara kwa mara Vijana Jazz ilikuwa ikienda kurekodi nyimbo zake. Mwishoni mwa maisha yake, Maneti alibadilika na kuimba sauti ya pili na tatu kutokana na wanamuziki walioingia katika bendi hiyo. Kipaji cha muziki. Kipaji cha Maneti kilianza kuonekana mkoa wa Tanga alipokuwa katika shule ya msingi ya Mkuluwi, ambako alikuwa kiranja mkuu kiongozi wa bendi. Mwimbaji huyo aliweza kuiongoza shule yake kuibuka na ushindi katika mashindano ya kupiga na kucheza ngoma. Safari ya muziki. Mwaka 74 Maneti alikwenda mkoani Morogoro kwa ajili ya kutembelea dada yake aitwaye Mariamu ambaye kwa sasa ni marehemu. Akiwa Morogoro, mwimbaji huyo alimwambia dada yake kuwa kiu yake kuwa mwanamuziki. Mariamu alimchukua na kumpeleka kwa kiongozi wa Kibani Malimba ambaye wakati huo alikuwa Juma Kilaza na kumweleza kuhusu mdogo wake kutaka kuwa mwanamuziki. Akafanya majaribio. Kilaza alimwita Maneti hotelini na kumfanya majaribio na kugundua uwezo wake mkubwa aliokuwa nao na kumkubali kujiunga na bendi hiyo. Akiwa Kibani Malimba, Maneti alionyesha umahiri kuimba na baadaye aliweza kupiga drums na magitaa na gitaa la kati, yani rhythm. Tangu hapo aliweza kutunga utunzi wake wa kwanza kabisa akiwa Kibani Marimba, na wimbo huo wa Subisubi uliompa sifa kubwa na kumtangaza katika ulimwengu wa muziki Tanzania. Baadaye Maneti aliongoza katika nyimbo za Meri na Rukia ambazo zilitingisha mkoa wa Morogoro na Tanzania kwa ujumla. Baada ya mwaka mmoja, Kilaza alihama Kibani Marimba na kuanzisha bendi yake ya TK Lumpopo. Hata hivyo, hakuondoka peke yake. Alichukua Maneti kutokana na uwezo wake mkubwa aliyoonyesha. Akiwa TK Lumpopo, Maneti aliimba wimbo maarufu wa Maisha ya Sasa akiwa na wanamuziki kama vile Saidi Hamisi, Misukosuko, Joakim Mfuta, Titus Maselini na wengi wengi waliokuwa chini ya Kilaza. Safari ya kwenda Vijana Jazz. Baada ya kuishi Morogoro, Maneti alitamani kufika Dar es Salaam na kupiga katika bendi moja wapo. Ndipo alipofika Vijana Jazz na kuomba kazi. Bendi hiyo ikiwa chini ya uongozi wa mwanamuziki mahiri Hamza Kalala, komando, ilimkubali na kumpa kazi kama mwajiriwa wa kudumu. Lakini alidumu kwa muda mfupi, akaamua kurudi tena Morogoro kwa Kilaza. Nini kilitokea? Inasemekana alikopana na dereva. Kwa mujibu wa baadhi ya viongozi wa Vijana Jazz, Maneti aliondoka baada ya kufishana na dereva wa gari aliyekuwa akiwarudisha wanamuziki hao. Maelezo kutoka kwa mmoja wa wasemaji alisema alikorofishana na dereva, sasa akapandwa na hasira na kuamua kuondoka Vijana Jazz na kurudi Morogoro. Nilijaribu kumsii lakini ilishindikana. Maneno hayo alisema Hamza Kalala alipozungumza na mwandishi wa makala haya. Baada ya kutafakari sana, Vijana Jazz waliona kulikuwa na muhimu wa kumrudisha Maneti katika bendi hiyo. Wakamgombaniza na Kilaza. Bendi hiyo ikiwa safarini kwenda Dodoma kwenye mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi, walipita Morogoro na kupanga mkakati wa kumchukua mwimbaji huyo. Bendi ya Kilaza ilikuwa ikitumbuiza katika ukumbi wa Community Center mjini Morogoro, na baadhi ya wanamuziki wa vijana walipanga kuondoka na gari moshi lililokuwa likipitia Morogoro usiku kuelekea Dodoma, huku wengine wakiondoka na basi. Mkakati huo uliongozwa na mpiga gitaa Zito Labesi Manitu Musa, baba watoto, ambaye alimshawishi Maneti kunywa pombe ambaye siku zote alikuwa si mnywaji. Lengo la Manitu na wenzake wawili hao ambao walikuwa ni mhasibu na mweka hazina Vijana Jazz ilikuwa ni kumumbanisha Maneti na bosi wake Kilaza. Kusudio lao lilimtia Maneti, lilitimia. Maneti alipogombana na bosi wake jukwani, baadaye akamwambia vijana jazz kwamba kesho yake angekutana na Dodoma ili ajiunge na bendi hiyo. Siku iliyofuata Maneti akawa mali ya vijana jazz na kuitumikia hadi moto ukafika. Tazama tena safari yake ya kwanza akiwa vijana jazz. March 13, 1974, Maneti aliingia studio za RTD akiwa na vijana jazz na kuimba nyimbo tano zilizokuwa utunzi wake, ambazo ni utatukumbanisha namba moja, wana michezo, shangazi utajinyonga, kazi kumangamanga na tutakumbanisha namba mbili. Nyimbo hizo zilizopokewa vizuri na wapenzi wa vijana jazz ambao walikuwa wakitumia mtindo wa Coca-Cola. Mbali na Coca-Cola, Maneti alibuni mtindo mwingine ya heka heka, tuka tuka na pamba moto, lakini hakuweza kutumika mtindo wa mwisho wa vijana jazz, Sagaloma. Agosti 30, 1974, vijana jazz ikaingia tena studio na Maneti akatunga nyimbo nyingine tatu, mbili akishirikiana na Hamza Kalala na Ngereza. Nyimbo hizo ni Sabina Sabina akishirikiana kutunga na Kalala, Rose Dada akishirikiana kutunga na Ngereza. Alizotunga mwenyewe zilikuwa Unanipa Mateso, Magdalena namba moja, We Mwanafurahi Kiruguru na Mama Marcelina. Mwaka 75 Maneti alitunga nyimbo nane ambazo ni Pilipili Nihurumie, Zubeda, Kamata Sukuma, Zogoro Jangu, Magdalena namba mbili, Kina Mama, Frelimo Huru na Salima. Maneti alikuwa mstari wa mbele katika utunzi za siasa za ndani na zile za ukombozi kusini mwa Afrika, na alifanya kazi hiyo kwa umakini mkubwa. Wakati akiingia vijana jazz, Maneti kiongozi wa bendi hiyo alikuwa Kalala, ambaye naye alikuwa ameacha uongozi huo na John Ndolo Chacha aliyepata kuwa mwanamuziki maarufu nchini Kenya. Hatimaye Chacha alikuwa afisa habari wa vijana. Mwaka 77 Kalala alikata vijana jazz na kwenda kuanzisha bendi ya Uda Jazz. Uongozi wa bendi hiyo ukatua kwa Hassan Dalali, ambaye naye aliendelea nao mpaka mwaka 81 alipochangaza Maneti akaongoza bendi hiyo kwa miaka 9 hadi kifo chake. Awamu ya pili. Mwaka 1985 hadi Hassan Mwinyi alipoingia madarakani, vijana walifanya ziara Zanzibar kwenye sherehe za Mwakakogwa. Huko ndiko walikuwa wakimaliza albamu ya Mary Maria. Nyimbo hizo zilikuwa Bujumbula, Tandiko la Pamba Moto, zilizotungwa na Maneti, na ilikuwa Lifti Kalala, nyingine ni Shemeji Abdalla Kwesa na Baba Ajuae Saidi Hamisi Misukosuko. Maneti alikuwa mtu mwenye msimamo. Maneti aliishi na kila mtu kutokana na tabia yake ya ucheshi, mkarimu, na alipenda sana utani kwa kila mtu, lakini pia alikuwa ni mtu mwenye msimamo. Kati ya mwaka 88 Maneti alikuwa makamu mwenyekiti wa chama cha muziki wa dansi Tanzania cha Modata, lakini aliamua kujiuzuru kwa kuwa hakuridhika na baadhi ya mambo yalivyokuwa kiendeshwa. Alijiuzuru kwa maneno makali. Mbele ya waandishi wa habari, Maneti alitangaza kujiuzuru. Chama kiko mfukoni mwa mtu na kinaongozwa na mtu aliyewekwa mfukoni na mtu, siwezi kuongoza na mawazo ya mtu aliyetoa mfukoni na mtu. Mbali na kushika wadhifa wa makamu mwenyekiti wa chama Modata, Maneti alikuwa mwenyekiti wa tawi la UVCCM Ndugumbi Magomeni na makao makuu ya Umoja wa Vijana. Kama vile haitoshi, aliwahi kuchaguliwa kuwa mjumbe wa Baraza Kuu la Vijana Taifa. Wimbo wa mwisho. Maneti aliingia studio za RTD kwa mara ya mwisho mwanzoni mwa mwaka 90 na kurekodi wimbo maalumu wa rais wa kwanza wa Afrika Kusini huru Nelson Mandela alipofanya ziara nchini. Wimbo huo ulitungwa na John Kitime. Maneti ametunga jumla nyimbo 50. Maneti anatunga nyimbo akiwa na vijana jazz, lakini wimbo wake ulioimbwa katika lugha ya Kiwemba ulioitwa Ubulendo Bwiso ulipotea. Wimbo huu ulikuwa nchini Zambia baada ya bendi hiyo kulikuwa chama tawala cha Zambia UNIP kilichokuwa chini ya Rais Zambia Kenneth Kaunda. Usia wake. Kabla kuaga dunia, Maneti alimwita mwanamuziki Rashidi Pembe ambaye alikuja kurithi uongozi wa vijana jazz na kumtaka amtafute Selemani Mbwembwe ili ajiunge na bendi hiyo. Mbwembwe alikubali na alijiunga na bendi hiyo akiwa na Rahma Shari. Maneti alizikwa kijijini kwao Mamboleo Tanga Juni 2, 1990. Tuangalie uzazi na historia yake. Maneti alizaliwa Juni 19, 1954 Mamboleo Bungwela, Silas Estate, wilaya ya Muheza. Ni mtoto wa kwanza kati ya watoto wanne wa Maneti Makwembe aliyekuwa na fani ya udereva na mama yake Cecilia aliyebobea kwenye uhasibu. Babu yake Basirusi Ulaya alikuwa bwana shamba pamoja na mkewe Bibi Maneti aliyeitwa Mariamu alitokea Nkasi Sumbawanga mkoa wa Rukwa na kuhamia Tanga. Maneti ameacha watoto watano, Aneti na Janeti mapacha aliozaa na mkewe Chiku. Wengine ni Maneti na kumwacha aliozaa na Stella na wa mwisho ni Cecilia alizaa na mwanamuziki Kida Waziri. Kwa habari nyingine kama hizi usiache ku like na subscribe channel yangu. Ciao. Unaona tuchinge we. Tujinge ingoma we, ingoma ya kumwitu we. Una wane tujinge we, una tujinge ingoma we, ingoma ya kumwitu we. Pamba moto, awamu ya pili. Pamba moto, awamu ya pili. Nafuma kutali njilu kutali. Don't you tell me a sipa ya lutua. Don't you tell me a sipa ya lutua.